बंदरिया खाए सेवैया, एक थी गुड़िया, उसका एक बेटा था। एक रोज उसने बुढ़िया से कहा, माँ मैं धन कमाने दुबई जाऊं। बुढ़िया बोली, बेटा तुम चले जाओगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी, हमारे आंगन में खड़े नीम के पेड़ पर बंदरिया रहती है। बंदरिया रहती है ना, वो मुझे चैन से जीने नहीं दी। बेटे ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, तुम मेरा लट्ठ अपने पास रखना और जब भी बंदरिया दिखाई दे उसे फटकारना, साल भर की तो बात है, समझो यो गया और यो आया। माँ बूढ़ी थी, मुंह में एक भी दांत नहीं था, वो कुछ भी चबा नहीं पाती थी, इसलिए वह रोज सेवैया बनाती और जब ही उसे प्लेट में ठंडा करने रखती, पेड़ पर से कूद कर बंदरिया आ पहुंचती। माँ लट्ठ उठाती, बंदरिया आंखें सुर्ख करके दांत पीसती, बुढ़िया डर जाती, बंदरिया सारी सेवैया खा जाती। बेचारी बुढ़िया रोज भूखी रहती, कभी सूखा आटा फाक कर पानी पी लेती, कभी सिर्फ पानी पीकर गुजारा कर लेती। नतीजा यह निकला कि दिन ब दिन वह दुबली होती गई, आंखें गड्ढे में धस गई, चेहरा उतर आया, सूख कर वो सलाई सी हो गई। जैसे तैसे एक साल बीता और बेटा लौट आया। उसने बुढ़िया की खस्ता हालत देखी तो हैरान रह गया, बोला, माँ तुम इतनी दुबली कैसे हो गई, कौन सा रोग लगा है तुम्हें? बुढ़िया ने विस्तार से सारा किस्सा सुनाया। बेटे ने कहा, उस बंदरिया को कल मैं देख लूंगा। दूसरे रोज माँ ने रसोई बनाई, घी चुपड़ कर नरम नरम फुलके एक प्लेट में रखे और दूसरी प्लेट में गरम गरम सेवैया। बैठने के लिए थी पत्थर की चौकी जो आग में तपकर सुनहरी हो गई थी। अब लड़के ने खुद चलकर आवाज दी, आओ बंदरिया खाओ सेवैया गरम गरम, आओ बंदरिया आसन बिछा है नरम नरम। बंदरिया तो तुरंत पेड़ पर से कूद कर नीचे आई और जैसे ही चौकी पर बैठी की बुरी तरह जल गई। वो चीखती चिल्लाती हुई वहां से ऐसी भागी कि फिर कभी पलट कर उस घर की ओर नहीं देखा।